Bakara suresinin 28. ayetinden Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Ancak bugünkü dersimize başlamadan buraya kadar tefsirini yaptığımız ayetlerin bir özetini vermem gerekiyor. Hatırlayacaksınız. Bakara suresi Müslümanların Yahudileşmesi tehlikesine dikkat çeken ve içerisinde Musa Aleyhisselam'ın ümmeti İsrail oğullarının Yahudileşme sürecini baştan sona veren ve bu muhtevasıyla Kur'an'ın başına bilinçli bir biçimde yerleştirilen bir sureydi. Bu surenin ilk 5 ayetinde müminler ve iman ele alınır. Ondan sonra gelen 2 ayette kafirler ele alınır. Ondan sonra gelen tam 12 ayette ise münafıklar ele alınır. Yani bu sure insanlığı ikiye ayırarak başlar. Hak ehli, batıl ehli. İman edenler, inkar edenler. İnkar edenleri de kendi içerisinde ikiye ayırır. İnkarını açıklayanlar ve inkarını kalbinde gizleyenler, yani münafıklar. Bunun ardından sure hitabını tüm insanlığa yönlendirir ve insanın vicdanına seslenerek Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmaya davet eder. Onun ardından ise yerlerin ve göklerin yaratılışını açıklar. Bu yaratılışla vahiy arasında bir ilişki kurar. Ve adeta insana der ki, Allah'ın kainat ve doğa ayetleri ortada iken, onları gözünle görürken, onlarla yaşarken, onları inkar edemiyorsun da. Niçin Allah'ın vahyini inkar ediyorsun? Allah'ın fiziki ayetleriyle, Allah'ın sözlü ayetleri aynı kaynaktan değil mi? Aynı kaynaktan gelen bu iki gerçeği niçin birbirinden ayrı tutuyorsun? Ve onun ardından iman edenlere müjde gelir 25. ayetle. 26. ayette Allah'ın vahyine iki tür yaklaşım sergilenir. Bir iman eden bir müminin yaklaşımı, bir de inkar eden kafirin yaklaşımı. Ve bunun ardından ise yine göklere ve yere, bunların yaratılışına çevrilir gözler. İşte bu sürecin bir devamı olarak 28. ayette yaratılış konusunda bizim dikkatlerimizi vahye çevirmekte, yani fiziki ve fiili vahye çevirmektedir. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sizi ölü iken dirilten, sonra öldürecek olan ve sonra yine diriltecek olan Allah'ın nasıl inkar ediyorsunuz? O Allah'ın yaratışını nasıl oluyor da inkar edebiliyorsunuz? Buradaki ölü iken diriltmekten kastın yok iken yeni bir yaratılış, varlık alemine çıkış, var olan şeyler içerisinden yeni bir varlığın terkip edilmesi manasında olduğu açık. Ondan sonra tekrar diriltilmesi bu dünya hayatına, ondan sonraki ölüm bu dünya hayatının sonuna, yani bizim ölüm olarak bildiğimiz ahiret hayatına geçişe, ondan sonraki diriliş ise ba'tu ba'del mevt diye inandığımız yeniden dirilişe işaret eder. Ve en sonunda summe ileyhi turce'un, sonra ona döndürüleceksiniz. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. O ki, yani kendisine döndürüleceğiniz o Allah ki, sizi yeryüzünde bulunan her bir şeyi sizin için yarattı. Buradaki bu ibareden İslam fıkıh usulcüleri var olan her bir şeyin insan için olduğu sonucunu çıkarmışlar. Ve buradan yola çıkarak da fıkhın şu değişmez kuralını koymuşlar. El asl fil eşya ibahatun. Eşyada, varlıkta asıl olan mübahlıktır. Eğer zıddına bir delil yoksa. Onun içindir ki İslam fıkhında bir şeyin serbestliğine delil aranmaz. Yasaklığına delil aranır. Eğer yasaklığına delil yoksa, o şeyin var olması bizatihi serbest oluşunun delilidir. İşte bu ayetle. Onun için var olan her bir şeyi, yeryüzünde var olan her bir şeyi Allah insan için yarattığını ifade etmekte ve devam etmekte. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Sonra otoritesini göğe yöneltti. Ve gökleri yedi aşamada dizayn etti, yarattı. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. O her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir biçimde bilendir. Buradaki yedi gök, فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, yedi gök olarak düzenleme, Allah'ın otoritesiyle yaptığı bu düzenlemenin ne anlama geldiği konusu tefsirin problemlerinden biridir. Buradaki yedi rakamı Arapçada daima kinaye olarak kullanılan bir rakamdır. Göklerin ille yedi olması bu rakamdan, bu ayetten yola çıkarak düşünülemez. Bu bir kinaye rakamıdır. Yani birden fazla kat ya da kat kat olduğu yönünde anlaşılabilir. Tabii buradaki seb'a semavat ifadesini, yedi gök ifadesini bazı müfessirler yedi aşama olarak düşünmüşler. Ayrıca geçmişteki bazı müfessirler bunu güneş sisteminde yer alan yıldızlarla açıklamaya kalkmışlar. Çağdaşımız olan bir takım müfessirlerse bunu atmosferin tabakalarıyla, biyosfer, stratosfer, magnetosfer ve diğer tabakalarla açıklamaya kalkmışlar. Ama bendeniz bu ayetin hakiki anlamının, Allah tarafından, gerçek anlamının Allah tarafından bilineceğini, ancak bizim bu tür yaklaşımlarımızın, bu tür açıklamalarımızın da mümkün olabileceğini, ama bu açıklamaların hiçbirinin ayette kastedilen nihai anlam olduğunun düşünülemeyeceğini, belki ayetin hakiki anlamının bundan yüzlerce yıl sonra keşfedilebileceğini düşünebiliriz. Varlığa, yeryüzüne, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışına dikkat çektikten sonra, şimdi Kur'an, hiçbir kaynakta bulamayacağımız, bize başka hiçbir referansın bu konuda bilgi veremeyeceği bir olaya, yani insan neslinin ortaya çıkış serüvenine giriyor. Ve bu konuda bize ilahi bir takım malumatlar veriyor. İşte onlar şöyle başlıyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Hani Rabbin bir zaman meleklere ben yeryüzünde bir ardıl, bir halife, bir vekil yaratacağım demişti. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Melekler de cevap vermişlerdi. Sen yeryüzünde kan dökecek, orayı fesada verecek birilerini mi yaratacaksın? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ Oysa ki biz seni hamd ile tesbih ve takdis ediyor, övüyor, yüceltiyor ve ululuyoruz. قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah da onların bu endişelerine cevap verdi. Kuşkusuz ben bilirim, siz bilmezsiniz. Ya da sizin bilmediklerinizi kuşkusuz ben biliyorum dedi. Burada bu ayette geçen ilk kavram melek kavramı. Melek kavramının ne olduğu konusunda müfessirler farklı yorumlar yapmışlar. Öncelikle ihtilaf bu ismin kökeni konusunda. Melek kökünden geldiğini söyleyenler, bu kelimenin kök anlamının bir şeyi ayakta tutan güç olduğunu söylemişler. Yani bir şeyin meleği onu ayakta tutan güçtür demişler. Onun için insan için şöyle bir şey kullanırlar mesela. El kalbu milakul ceset. Kalp bedenin meleğidir. Yani kalp insanı ayakta tutan ana unsurdur. İnsanı ayakta tutan gücü veren temel unsurdur anlamına bu konuda melek kelimesinin geldiği kök olan milak kelimesini kullanmışlar. Onun için melek ismi gerçekte güç, kuvvet anlamına gelir. Ancak bazı müfessirlerin ve lügatçıların açıklamalarından yola çıkarsak, melekle melaike ayrı ayrı anlamlara gelir. Melaike, melekin çoğulu olarak ele alınacağı gibi, çoğulu olmadığı yolunda da görüş vardır. Ve hatta bazıları şöyle bir sonuca ulaşırlar. Her melek melaikedir, lakin her melaike melek değildir. Buradan söylenmek istenen şudur. Melekler ikiye ayrılabilir. Bir, dinamik güçler, ikincisi de statik güçler. Dinamik güçler, insana tahsis edilen meleklerdir. Onlar müstakil şahsiyete sahip görünmez varlıklardır. Ancak bir de statik güçler var ki, onlar da kainatta kaderi statik olan yerler, gökler, ağaçlar, dağlar, ırmaklar, denizler gibi, kaderi statik olan yıldızlar, galaksiler gibi, kaderi statik olan varlıkları ayakta tutan güç anlamına gelir. Ancak biz bütün bu yorumların üstünde şunu söylemek istiyoruz ki, melek gayba ilişkin bir varlıktır. Ve gayba ilişkin her varlığa iman etmek bir müminin boynunun borcudur. Dolayısıyla gayba ilişkin varlıklar üzerinde yürütülecek herhangi bir akıl ya da söylenecek herhangi bir söz daima spekülatif olmaya mahkumdur. Bu nedenle melekler gayba ait varlıklardır ve imanın konusu olurlar. Bu ayette geçen ikinci kavram halife kavramı. Halife, ardıl, vekil, birinin yerine geçen, birinin makamına bakan, birinin yetkileriyle donattığı bir vekil anlamına gelir. O halde burada insan için halife ifadesinin kullanılması ne anlama gelmektedir? Yani insan kimin yerine geçmiştir yeryüzünde? Sorusu gündeme gelmektedir. Yani insan kimin halifesidir? Tüm tefsir tarihi içerisinde bu soruya iki cevap verilmiş. Bu cevaplardan bir tanesi, insan Allah'ın halifesidir. Diğeri ise, insan kendisinden önce yeryüzünde yaşamış, ya kendi türünden bir başka neslin, ya da kendi türünden olmayan bir başka varlığın halifesidir denilmiştir. Birinci görüş, İbn-i Mes'ud'a ve onunla birlikte düşünen Hasan Basri gibi bir takım tabiinden alimlere dayandırılmıştır. İkinci görüş ise İbn Abbas'a dayandırılmıştır. İnsan Allah'ın halifesi diyen görüş, bu görüşüne Kur'an'dan herhangi bir delil getirememekle birlikte ayetin ve buna benzer ayetlerin medlulünden yola çıkarak insan yeryüzünde Allah'ın muradını, arzusunu gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. O halde bu insanın Allah'a halife oluşunun delilidir derler. Ne ki bu görüşü Kur'an ayetleriyle harfiyen desteklememektedir. Çünkü öbür görüşün de en az bu kadar tutarlı olduğunu söylemek zorundayız. Yani insan kendisinden önceki bir başka neslin halifesidir diyen görüşü. Bu görüşün iki delili var. Birincisi, iblisin varlığı. Şeytanın varlığı. Bu görüşü ileri sürenler demişlerdir ki, yeryüzünde insandan evvel görevli olanlar, yani insanın konumunda olanlar cinlerdi. O cinlerin içerisinden çıkan iblis, cenneti hak etmiş biriydi. Ve işte onun için İnsan kendi yerine geçtiği için insanı hasetledi ve cennetten kovuldu demişlerdir. Onların ikinci görüşü ise bu ayette ifade edilen yeryüzünde kan dökecek, orayı fesada verecek, orada bozgunculuk çıkaracak birilerini mi yaratacaksın? Meleklerin bu sorusudur. Melekler bunu nereden biliyorlardı diye sormuşlar. Eğer yeryüzünde daha önce birileri yaşamamış olsaydı, melekler yeryüzünde kan dökülmüş olduğunu nereden bileceklerdi? Yeryüzünde fesat çıkarılmış olduğunu nereden bileceklerdi cevabını vermişler. Bendeniz bu iki görüşünde birbiriyle eşit değerde ve ağırlıkta olduğunu, lakin ikisini de Kur'an'daki halife sözcüğünün geçtiği ayetlerin onaylamadığını, ancak bu ikisinin dışında Kur'an'ın onaylayabileceği şöyle üçüncü bir şıkkın da olduğunu gündeme getirmek istiyorum. O da En'am suresinin 165. ayetinde geçen "Huvellezî cealekum halâifel ard." O Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ifadesidir. Bu ibarede halife yeryüzüne nispet edilmektedir. Yani yeryüzüyle halife bir tamlama içerisinde kullanılmakta, yeryüzünün halifeleri denilmektedir. Kur'an'ın hiçbir tarafında insan için Allah'ın halifesi tamlaması kullanılmaz. Ya da bir başka tamlama kullanılmaz bu konuda. Ama yeryüzünün halifesi tamlaması kullanılır. Bunu İbn-i İshak şöyle tefsir ediyor. Sakinen ve amiran yeskunuha ve ya'muruha halefen. Yani orada yerleşti, orayı imar etmek, orayı donatmak, orayı yaşanılabilir kılmak için yeryüzünün halifesi kılındı. Yani buradan anlayacağımız gerçek şu olmalı. İnsan yeryüzünün halifesidir. Bu halifelik tıpkı siyasal manadaki halifelik gibi yeryüzünü imar etmek, korumak, kollamakla memur olmak anlamına gelir. Yani yeryüzü insana emanet edilmiş, insan bu emanete bekçi dikilmiştir. Eğer insan tıpkı siyasal bir halife gibi halife olduğu yeryüzünü iyi yönetmez, iyi idare etmez, ona adil davranmaz, ona zulmederse, tıpkı halkına zulmeden bir halifenin meşruiyetini kaybedeceği gibi, insanda yeryüzündeki hilafet meşruiyetini kaybeder. Ve o da kendi eline emanet olarak verilen yeryüzüne ihanet etmiş olur. Onun için insanın halifeliğini yeryüzünün halifeliği olarak anlamak ve buradan yola çıkarak insanın yeryüzünü koruyup kollamak, görüp gözetmek, onu imar etmek, onu mamur etmek, onu yaşanılabilir kılmak gibi bir vazifesinin olduğunu, bu vazifesini yaparsa hilafet görevini yapmış olacağını, eğer yapmazsa halifelik görevini suistimal etmiş olacağını söyleyebiliriz. Meleklerin burada Allah'a yönelttikleri bir soru var. Orada kan dökecek, ve bozgunculuk çıkaracak, yeryüzünü fesada, anarşiye ve teröre verecek birini mi yaratacaksın sorusu. Elbette meleklerin bu soruyu sormalarının amacı üzerinde durulmalı. Hatta meleklerin bunu nereden bildikleri, nasıl tahmin ettikleri üzerinde düşünülebilir. Ve bu sorunun cevabı olarak da insandan önce yeryüzünde öteden beri bazı müfessirlerin iddia ettiği gibi bir başka tür varlığın yaşadığı kabul edilebilir. Ama ayetin bitiş cümlesi meleklerin bu endişesine Allah'ın verdiği cevabı gösteriyor. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Yani siz olayın buraya kadar olanını tahmin edebiliyorsunuz ya da biliyorsunuz. Ama bir de olayın bilmediğiniz bir boyutu var. İşte ben olayın bilmediğiniz o boyutunu biliyorum. Veyahut da şöyle anlaşılabilir. Siz olayın sadece yüzeysel bir biçimde değerlendiriliyor ve malumatını biliyorsunuz. Ben ise hikmetini biliyorum. Gerekçesini biliyorum. Neden ve niçinini biliyorum. İşte şimdi neden ve niçininin gerekçelerini daha sonraki ayetlerden öğreniyoruz. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e isimlerin tümünü öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَاُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ve döndü meleklere dedi ki, Allah, eğer doğru söylüyorsanız, yani eğer sizin iddia ettiğiniz gibi ise iş, haydi, şunların isimlerini bana tek tek haber verin dedi. Burada Adem'e öğretilen isimlerin ne olduğu konusu ciddi bir problemdir. Adem'e öğretilen isimleri bazı müfessirler dillerin tümünün Adem tarafından bilindiği şeklinde açıklamışlardır. Yani yeryüzünde konuşulan her dil Adem tarafından biliniyordu şeklinde açıklanmıştır. Ancak böyle bir tefsiri doğrulayacak herhangi bir belge gösterilmemektedir. Bizce Adem'e isimlerin öğretilmesinden kasıt, insanoğluna eşyaya isim koyma yeteneğinin, eşyayı tanımlama yeteneğinin verilmiş olmasıdır. Hatta buradan yola çıkarak insana irade verilmesidir. Çünkü bir şeye isim koymak, bir şeyi soyutlamakla mümkündür. Örneğin hiçbir papağan bir şeye isim koyamaz. Çünkü eşyayı soyutlayamaz. Soyutlamak aslında yukarıdaki bir kelimeyle örtüşüyor. Takdis ve tesbih. Aslında tesbih ve takdis soyutlamak anlamına gelir. Yüceltmek, ulvileştirmek, onu yüce bilmek, bir şeyi yüceltmek, aynı zamanda soyutlamaktır. Onun için buradan yola çıkarak insanın soyutlama yeteneğine dikkat çekmek isterim. Soyutlayamayan isim koyamaz. Çünkü eşyaya koyduğumuz isimler, konuştuğumuz dil, kelimeler, hep soyutlamalardır. Soyutlamak için akıl sahibi olmak lazım. Aklınızı, muhakemenizi eşya ile ona koyduğunuz isim arasındaki bağlantı üzerinde kullanmanız lazım. Çünkü koyduğunuz her bir isim ya eşyanın bir özelliğini belirtir ya da o eşyanın kendisine ilişkin bir imaj verir. Yani isimler müsemmadan, adı konulmuş şeyler, adının söylendiği o temel şeylerden bağımsız değildir. Örneğin elma ismi elmadan bağımsız değildir. İşte Allah'ın isimleri de böyledir. Allah'ın Rahman ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Rahim ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Gaffar ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Melek ismi meleğin özelliğini gösterir. Onun için isim kelimesi iki kökten gelir der dilciler. Sumu yani yüceltmek, soyutlamak. İkincisi ise vesm, alamet, işaret kökünden gelir. Yani isim ya müsemmaya alamettir ya da onun imajını kendisinde taşıyan bir soyutlamadır. İşte bu noktada geriye dönecek olursak, bir şeye konulan isim, o şeyin alameti ise eğer, bir şeye isim koymak için mutlaka muhakeme yeteneği lazım. Akıl lazım. Kıyas yeteneği lazım. Ve hepsinden öte irade lazım. Çünkü eğer bir dil düşünecek olursak, isim dillerden bağımsız düşünülemez. İsmin söz konusu olduğu yerde dil de söz konusudur. Sıfatlar da söz konusudur ki sıfatlar da bir isimdir. Onun için bu ayeti, yani Adem'e öğretilen isimleri Rahman suresinin 3. ve 4. ayetiyle tefsir etmişler. Bazı müfessirler ki biz de bu isabetli görüşe katılıyoruz. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Yani ta'limul esma allemel Kur'an, ta'limul Kur'an allemehul beyan, ta'limul beyan. İşte beyanın öğretilmesi İsimlerin öğretilmesi. Allah insanı yarattı. Halakal insan allemehul beyan. Ona beyanı öğretti. Beyanı yani açıklama kabiliyeti verdi. İnsan eşyayı açıklayabilir. Eşyayı tanımlayabilir. Şeyleri isimlendirebilir. İşte buradaki Adem'e isimlerin öğretilmesinden maksat, Adem'e, eşyaya ve varlığa isim koyma kabiliyetini verdi demektir. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Melekler, Allah'ın bu teklifine şöyle cevap verdiler. Sübhanek, tek otorite sensin. La ilme lena illa ma'allemtena. Senin bize öğrettiğin bilgi dışında bizim hiçbir bilgimiz yok. Yani Allah'a itaat ettiler ve bilgilerinin tamamını Allah'tan aldıklarını itiraf ettiler. Bilgilendirmenin kaynağının Allah olduğunu itiraf ettiler. Ve Allah bildirmeseydi, kendilerinin hiçbir şeyi bilmeyeceğini itiraf ettiler ve böylece nimeti sahibiyle andılar. İnneke entes semi'ul hakim. İnneke entel alimul hakim. Elbette hiç şüphesiz sen bilensin. Hem de her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilensin. Alim, alim değil, alim. Alim, sıradan bir biliş. Yani ismi fail. Ama alim, mübalağa ile ismi fail. Yani bir şeyi hem derinliğine hem yatayına bilmek. Bir şeyi hem tüm cüzleriyle birlikte, tüm unsurlarıyla birlikte, hem de görünen ve görünmeyen tüm boyutlarıyla birlikte bilene alim denir. Sen alimsin. Ama sadece alim değilsin. Senin ilminden bize de verdin. Biz de bir parça biliyoruz. Lakin asıl senin bilip de bizim bilmediğimiz boyut senin hakim olmandır. Çünkü bunun niçinini biz bilmiyoruz. Hikmetini bilip bilmiyoruz. İşte o niçini bilen hakimsin sen. Yani Allah'ın Adem'i niçin yarattığını bilmediklerini de Hakim ismini anarak ima etmiş oluyorlar. Kâle ya Adem enbi'hum bi esmâihim. Allah buyurdu. Dedi ki şunların isimlerini haber ver ey Adem. Adem ismi Arap dilinde edimul art yani yer kabuğu, biyosfer, yeryüzü anlamına gelir. Ancak ben Arap dilcilerinin bu kelimeyi sanki Arapça bir kelimeymiş gibi anlam bulmaya çalışmalarını garipsedim. Çünkü bu kelime gerçekte Arapça değil, Arapçalaşmış bir kelime. Arapçanın da ait olduğu dil ailesine, Sami dil ailesine mensup bir kelime. Asur-Babil dilinde adamu şeklinde geliyor. Baba, ata anlamına. Yine Keldani dilinde adam anlamına geliyor. Yine o dilde de öncü, önder, lider manasına geliyor. Tevrat'ta ise İbranice aslında Adamah olarak geliyor. Yani yeryüzü, yer toprağı manasına. Ki Tevrat'ta bu kelime Adamah, Adem kelimesi 500 yerde yaklaşık kullanılır ve hepsi insan ve insan soyuna delalet eder. Yani çok az yerde Tevrat'ta özel isim manasına gelir. Zaten bu kıssanın ele alınış biçimine şöyle ciddi bir bakış atfedersek görürüz ki burada Adem bir semboldür. Yani Adem insanlığı sembolize etmekte. İnsanlığın bir prototipi, bir ilk tipi, arketipidir. Onun için burada Adem'le ifade edilen tüm insanlıktır. Ve insanlığın bir sembolü olarak Adem seçilmiştir. O nedenle biz bu dramatik öyküyü okurken sanki insanlığın tümüyle ilgili bir olguyu okuyormuş gibi okumak durumundayız. Ve insanlıkla ilgili Allah'ın insanın zaaflarını, insanın yapısını, insanın yaratılışını, insanın görünen ve görünmeyen varlıklarla çapraz ve doğrudan ilişkisini, örneğin meleklerle, cinlerle, insanın Allah'la ilişkisini ele alan bir metindir şu okuduğumuz. Biz bu metni bu çerçevede ne diyor, manası ne diye değil de ne demek istiyor sorusuna bir cevap olarak okursak çok daha farklı şeyler anlayacağımız kanaatindeyim. Ey Adem, şunların isimlerini haber ver dedi Allah. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Adem, onların isimlerini tek tek haber verince de قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah buyurdu ki, ben size göklerin ve yerin tüm gaybını, tüm bilinmeyenini bilirim dememiş miydim? Ve yine dememiş miydim size, sizin açığa vurduklarınızı ve gönlünüzün derinliklerinde gizlediklerinizi de bilirim diye. Yani Allah burada meleklerin açığa vurduklarını bildiğini ifade buyuruyor. Ama bir de gizlediklerinizi de bilirim. Meleklerin acaba ne gizliyor olduğu sorusu sorulabilir. Yani bu ayette ima edilen melekler bir şeyi mi gizliyorlardı gönüllerinde? Bu ayetin hatıra getirdiği nükte şudur. Melekler, ya Rabbi, biz seni tesbih ederken, ulularken, yüceltirken, anarken, kalkıp da yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, yeryüzünde fesat, terör ve anarşi çıkaracak, orada kan dökecek birini niçin yaratıyorsun derken, aslında, ya Rabbi, halife bizi seç. Biz hilafete herhalde insandan daha önde geliriz, daha layıkız gibi bir his, bir duygu olsa gerek ki Allah onlara sizin sakladıklarınızı da, sizin açıklamadığınızı da bilirim buyurmaktadır. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ. İşte o zaman biz melaikeye, Adem'e saygılarınızı sunun dedik. Hepsi saygılarını sundular, yalnızca iblis bu emri dinlemedi. Ebe, emre karşı geldi. Vestekber, büyüklendi, kibirlendi. Ve kâne minel kâfirî, ve nankörlerden oldu. Burada secde edinden maksat nedir? Ben de bunu saygı sunun biçiminde çevirdim. Secde bildiğiniz gibi şer'i dilde, fıkıhta, ibadet maksadıyla Allah'ın huzurunda yere kapanmak. Yani namaz içerisinde yer alan bir ritüeldir. Dini bir harekettir. Ancak kelime manası saygı sunmak, saygı ile eğilmek. Birine saygıyı göstermek için onun önünde yerlere kapanmak manasına gelir. Onun için buradaki anlamı da literal anlamdır. Yani kelime sözlük anlamıdır. Çünkü orada meleklere secde etmekten daha çok saygılarını, Adem'e saygılarını sunmaları istenmektedir. Onun için de bunu saygılarınızı sunun diye çevirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Ve melekler Adem'e Allah'ın emrine imtisalen saygılarını sundular. Yani itiraz etmediler. Burada bir edep öğretiliyor bize. Melekler hemen yukarıda ayette belirtildiği gibi İsimleri bir bir söyleyince Adem, Allah emretmeden de saygı sunabilirlerdi. Lakin Allah'ın emrini beklediler. Niçin? Çünkü Adem değil, o maharetin sahibi, Allah. Allah Adem'e öğretmeseydi, Adem o eşyaya isim koyma kapasitesine sahip olamaz. O halde, melekler ona Adem'e saygı sunarken aslında Allah'a saygı sundular. Niçin? Çünkü esere bakıp müessiri övdüler. Çünkü sonuca bakıp o sonucu yaratanı övdüler. Bu noktada melekler Allah'ın emrini dinlemiş oldular. Şeytan ise Adem'e saygı sunmamakla aslında Allah'a isyan etmiş oldu. Niçin? Çünkü Adem'in kişiliğinden kaynaklanan bir şey değildi saygı sunması istenen. Ona saygı sunmasını Allah emrediyordu ve şeytan Allah'ın emrine isyan etmiş oldu. Ayetin sonunu nankörlerden oldu diye çevirdim. Kafirlerden oldu diye çevirmek de mümkün. Ancak Kur'an'ın hiçbir tarafında şeytanın Allah'ı inkar etmediğini, hatta Allah'ın yüceliği üzerine yemin ettiğini, فَبِعِزَّتِكَ senin şerefin üzerine yemin olsun diye yemin ettiğini, yine Kur'an'da bir başka ayette Allah'tan korkarım ben dediğini, اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ yine bir başka ayette Allah'ın yolunun dosdoğru yol olduğunu, senin dosdoğru yoluna oturacağım diyerek ima ve ihsas ettiğini görüyoruz. Yani şeytan ne Allah'ı inkar etti ne de ahireti inkar etti. Şeytan Allah'ın emrini tutmadı. Onun için inkar ettiği için değil, Allah'a karşı geldiği için, Allah'a asi olduğu için şeytan oldu. Bu nedenle ayetin sonunu nankörlerden olduğu biçiminde çevirdik. Çünkü bu nankörlüktür. Allah'ın kendisine verdiği nimetle yetinmedi, karşısındakini kıskandı, hasetledi. Onu hasetlerken Allah'ın kendi üzerindeki nimetini görmezlikten geldi. İşte bu nankörlüktü. Onun içinde nankörlerden oldu. Ayette geçen iblis kelimesi umutsuzluk kökünden gelir. Onun için Kur'an'da bu mana ile kullanılır. Yublisun, mublisin gibi. Ümitsiz oldular. Ümitsizlik illetine yakalandılar. Yani bu ayeti çevirirken umutsuz vak'a diye de çevirebiliriz. İblis bir umutsuz vak'adır. Umutsuzluğun verdiği şaşkınlık demektir. İblis kelimesinin kökeni olan belese, umutsuzluğun verdiği şaşkınlık. Onun için iblis bir umutsuz vak'adır. Umutsuzluk iblisi şeytan et. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ve dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Orada canınızın istediğinden bol bol yiyin. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ ancak şu ağaca kesinlikle yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız kendi kendisine kötülük edenlerden olursunuz. Burada Adem ve eşinin yerleştiği cennet ya da bahçe nedir? Aslında ayetteki bu cenneti rahatlıkla bahçe diye çevirebiliriz. Çünkü cennet zaten bahçe demektir. Arap dilinde cenene kökünden gelen tüm kelimeler, bu kökten türetilen tüm kelimeler örtülmüş, gizlenmiş anlamı taşırlar. Can, gizlenmiş insanın canı, can. Gizlenmiş olduğu için candır. Cenin, karında gizlenmiş olan insan yavrusu. Cinnet, aklın gizlenmesidir. Mecnun, aklı örtülmüş olandır. Cin, gözden kayıp olandır. Cennet, ağaç dallarıyla toprağı görünmeyecek kadar örtülmüş, harikulade bir doğa parçası demektir. İşte cenene kökünden gelen tüm kelimeler böyle örtülmüş, gizlenmiş manasını taşırlar. Cennet de bu kökten gelir. Bu cennetin yeryüzünde mi yoksa yeryüzü dışında bir yerde mi olduğu tartışılmıştır. Ehl-i sünnet ulemasından bazıları bu cennetin gökte olduğunu söylemişlerdir. Ve Adem'in de gökten indiğini iddia etmişlerdir. Bu iddialarının delili de Adem'in cennetten indirilişinin ifade için kullanılan ihbitu yani inin kelimesidir. Ve onlar demişlerdi ki eğer yüksek bir yere olmasaydı inin denilmezdi. Onlara karşı çıkan ikinci görüş ise Adem'in yeryüzünde cennet gibi bir doğa parçasında olduğunu söylemişler ve onlar da bu kelimenin aynen yine bu surenin bir başka ayetinde kullanıldığı gibi ihtuzan, Mısır'a gidin, Mısır'a gidin, Mısır'a çıkmasına, gitmek, çıkmak manasına kullanıldığını demişlerdir. Aslında doğrusu ihbitu kelimesine dayanarak Adem ve eşin girdiği bahçenin gökte bir yerde olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bu kıssanın anlatıldığı Taha suresi olsun, bu kıssanın anlatıldığı Araf suresi olsun ve daha diğer başka sureler olsun, hepsinde ilk yaratılışla ilgili kıssanın ilk ayetinde olayın yeryüzünde cereyan ettiği fil art ibaresinde vurgulanmaktadır. Yani ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Rabbin demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Olup bitenlerin tamamı zaten yeryüzünde olmaktadır ki kıssanın girişinde bu da vurgulanmaktadır. Onun için Adem'in ve eşinin girdiği cennetin yeryüzünde bir cennet olduğunu anlamamızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kaldı ki Müslim'de geçen bir hadiste Fırat, Dicle, Nil ve bir başka nehrin daha yani dört nehrin cennet nehirlerinden olduğu söylenir. Eğer bu hadisi sahih kabul edecek olursak Müslim'deki bu hadisi o zaman yeryüzünde bu nehirlerin doğduğu bir cennetin de olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Onun için bu bahçe diye tercüme edilmesi mümkündür. Zaten şunu ifade edeyim ki, özellikle 25. ayeti tefsir ederken değinmiştim. Yeryüzünde ne varsa hepsi ahiretteki gerçeğinin bir kopyasıdır. Hatta buradaki hayat da gerçek hayatın bir kopyasıdır. Her ne kadar bu düşünce, Eflatun'un ideler alemi düşüncesiyle benzerlik arz ediyorsa da aslında temelde çok farklı şeylerdir. Ve gerçekten de hani cennete giren kimselerin kullema ruziku minha min semeratin rizka her ne zaman o rızıkla rızıklansalar قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ derler ki cennettekiler bu daha önce de bizim rızıklandığımız şeylere benziyor. Tıpkısı derler. Ama وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا kesinlikle farklıdır. O onlara benzer gösterilmiştir. Yoksa aynısı değildir. Cennetteki yediklerinin aynısı değildi dünyadakiler. Dünyadakiler sadece kopyasıydı. Müteşabihiydi. Benzeriydi. Onun için gerçekten de buradaki yeryüzünün cennet gibi parçaları da gerçek cennetin çok adi bir kopyasıdırlar. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪ي Şeytan onları ayağını kaydırdı ve onları bulundukları o yerden çıkardı. وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Ve biz dedik ki, birbirine düşman olarak in. Birbirine düşman olarak inin hitabının muhatabı olan o düşmanlar kimler? Elbette insan ve şeytan soyu. Yoksa insanlar birbirine düşman olarak insin manası çıkmaz. İşte Hristiyanlar bu manayı çıkardıkları için insan, insanın kurdudur felsefesini ortaya attılar ve yeryüzünde insanın diğer insanlarla bir teviye ve sonuna kadar savaş içinde olduğunu Batılı filozof Hobbes'un deyimiyle sürekli savaş, sürekli mücadele içinde olduğu felsefesi üzerine bina ettiler tüm ideolojilerini. Ama İslam insanın özünde birbirine düşman değil, birbirine dost bir varlık olduğunu. Çünkü insan kelimesinin ünsiyetten geldiğini, yani seven, tanıyan, sayan, yakınlaşan, yakınlaşılan demektir. Onun için hadiste de ifade edildiği gibi el-mü'minu ilfun me'lufun. Mü'min dost olan, dost olunandır. وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفُ وَلَا يُعْلَمُ Dost olmayan ve dost olunmayan da hayır yoktur. Aslında burada çizilen tip insan tipidir. Ve insan kelimesinin iki kökeninden biri de ünsiyettir. Yani yakınlık kurabilen, sevebilen, muhabbet edebilen demektir. وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ اِلَى حِينٍ Ve sizin için yeryüzünde bir istikrar, bir geçimlik vardır. Yeryüzü sizin için bundan böyle bir döşektir, bir evdir, bir mekandır. Ve yeryüzünde biraz da siz oranın demini sürün. Belli bir süreye kadar orayı mesken tutun. Fetelakka Adem min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. Bunun ardından Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Ya da bir başka sahih okuyuşa göre fetelakka Âdeme min Rabbihi kelimâtun. Âdem kelimeleri almadı da Âdem'e kelimeler verildi. Fark etmez. İkisi de sahih bir okuyuştur. Rabbinden Âdem bir takım kelimeler aldı. Fetâbe aleyh. Ve o kelimelerle Rabbine tevbe etti. Ondan özür diledi. Yani öz eleştiri yaptı. İnnehu huve tevvabur rahim. O tevbeleri çokça kabul edendi, bağışlayandı. Adem'in aldığı bu kelimeler ne idi diye soracak olursak, bu sorunun cevabını Kur'an'da bulamıyoruz. Her ne kadar Araf suresinde gelen bir ayeti bu sorunun cevabı olarak ileri süren müfessirler varsa da o ayetin Adem'in tevbesini ifade etmediği açık. O halde bu sorunun cevabını bize sahih sünnet veriyor. Şu her namazda, namaza ilk girerken okuduğumuz Sübhaneke var ya, İşte Adem'in aldığı kelimelerin o olduğuna dair sahih rivayetler var. Yani biz Sübhaneke'yi Adem oğlu olarak her namazın girişinde Rabbimize bir af, bir tevbe, bir istiğfar, bir öz eleştiri olarak sunuyoruz. Ve her namaza biz bu tevbe ile başlıyoruz. Sübhaneke içeriği itibariyle üç şeyi içerir, muhtevidir. Tesbih, hamd ve tevhid. Sübhanekallahümme. Ey Allah'ım, seni ulularım. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Her türlü eksiklikten berisin. Ve bihamdik. Hamd sanadır. Övgülerin tümü senin içindir. Ve tebârek ismuk. Senin adın ne mübarektir. Ne yücedir. Ve teâlâ cedduk. Sen çok ulvi bir Rabsın. Senin ismin, senin varlığın çok yücedir. Ve la ilahe gayruk. Senden başka hiçbir ilah, hiçbir mabut, tapınılacak hiçbir varlık da yoktur. İşte manasını verdiğim Sübhaneke üç şey içerir. Tesbih, hamd ve tevhid. Hatırlayın yukarıdaki ayeti, 30. ayeti. Melekler Allah'a soru sorarken ne diyorlardı gerekçe olarak? Biz seni hamd ile tesbih edip dururken sen yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Adeta buna cevap olarak Adem, al ben de tesbih ediyorum. Ben de hamd ediyorum. Yani Adem oğlu, insan oğlu işte Allah'a ey melekler biz sizden aşağı kalmıyoruz. Namaz kılmakla sizinle birlikte Allah'a hamd etmek, Allah'ı tesbih etmek, onu tevhid etmek yarışına biz de katılıyoruz. Biz de bu evrensel koronun içindeyiz demiş olur. Her namaz kılan mümin aslında meleklerin ayrıcalık olarak gösterdikleri bu özellikleri kendi bünyesinde toplamış demektir. Onun için namaz miraçtır. Namaz meleği geride bırakıp Allah'a kavuşmaktır. İşte eğer namazı miraca dönüştürebilirse mümin, o zaman meleklerin kendisine saygı sunduğu, meleklerin önünde eğildiği bir varlık derecesine çıkar. İnsan farkı da buradadır. Melekler o insan farkına eğilmişlerdir. O insan farkına saygı sunmuşlardır. Tevbe nedir? Fetevbe aleyh. Tevbe, kelime anlamı dönmek demektir. Geriye dönmek, vazgeçmek demektir. Şer'i anlamı ise yapılan bir hatayı bir daha yapmamak üzere kastetmek, karar vermek ve Allah'tan özür dilemektir. Aslında Kur'an'da istiğfar ve tevbe ayrı ayrı gelirler. İstiğfar, bir şeyden dolayı Allah'a dil ile özür dilemek demektir. Tevbe ise Allah'tan özrü yaptığınız hatanın cinsiyle dilemek anlamına gelir. Yani günahı madde ile mi işlediniz? Tevbeyi de madde ile yapacaksınız. Günahı şeytan uğruna para harcayarak mı işlediniz? Onun tevbesi Allah yoluna harcamaktır. Günahı şeytanın yoluna ömür ve sıhhat harcayarak mı işlediniz? Onun tevbesi Allah'ın yoluna. Onun tam aksi istikamette yine aynı şeyden Allah yoluna harcamaktır. Yani tevbe, bir şeyin tevbesi kendi cinsindendir. Onun için gözün tevbesi vardır. Gözün tevbesi, gözün günahı, batılı seyretmekse, tevbesi de hakkı görmektir. Kulağın günahı batılı dinlemekse, tevbesi de hakka yönelmektir. Kalbin günahı batıla iman, batılı kabul etmekse, tevbesi de ondan yüz çevirip hakka yönelmektir. Onun için tevbe hem fiili olabilir, hem kalbi olabilir. Bu nedenle Peygamberimiz pişmanlık tevbedir buyurur. Çünkü pişmanlık kalbin tevbesidir. قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Dedik ki, hep birlikte oradan çıkın. İhbitu, inin manasına gelmekle birlikte, çıkın manasına gelebileceğine daha önce değinmiştim. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا İyi bilin ki, yine benden bir rehberlik size gelmeye devam edecek. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim benden bundan sonra gelecek rehberliğe tabi olur, ona tutunur ve yapışırsa, onun için geleceğe ilişkin istikbal kaygısı yoktur, geçmişe ilişkin üzüntü de duymayacaktır. Buradaki Allah'tan gelecek bir rehberlikten kasıt, elbette ki nübüvvet müessesesidir. Yani Allah insanı yeryüzüne halife kıldıktan sonra, insana akıl, insana vicdan, insana irade gibi yine vahyin bir başka türü olan nimetler sunduktan sonra, bununla da yetinmeyip insana bir de peygamber ve kitap gönderiyor. İşte bu Allah'tan gelen rehberliğin devamı anlamına geliyor. Ve Cenab-ı Hak bu rehberliğe uyması durumunda insanın iki temel ödül kazanacağını söylüyor. Bunlardan biri la havfun aleyhim. Havf Arap dilinde daima gelecek için kullanılır. Yalnızca gelecek için. Havf, gelecek için duyulan kronik ve müzmin endişe demektir. Telaşa dönüşmüş, sahibini mahveden gelecek kaygısı demektir. İşte bu manada Allah'a güvenen, Allah'a bağlanan, Allah'a tutunan, Allah'ın ipine sarılan, istikbal endişesinden kurtulur. İstikbal endişesinin kendisinde bir hastalığa dönmesinden kurtulur. Nedir bu endişe? Akıbet endişesidir. Ne olacağım? Nereye gideceğim? Akıbetim nedir? Beni ne bekliyor? İşte o belirsizlik var ya. O belirsizlik her gün ölümdür. Onun için bu belaya uğrayan, Allah'ın rehberliğini kabul etmeyen insanlar her ölümü gördüğünde ölürler. Her ölü gördüğünde, her mezar gördüğünde, her ölüm duyduğunda ölürler. Ama Allah'ın rehberliğini kabul eden ve ahirete inanan sadece bir kere. Çünkü ölüm onu korkutmaz, korkutamaz. Çünkü Allah'tan gelmiş ve ona, yine ona döneceğine iman etmiştir. Onun için وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ Gelecek endişesi onda bir müzmin korkuya, yani hobiye dönüşme. Hobi budur. İnsanı ciddi biçimde rahatsız eden, hatta insanın aklını, insanın iradesini, insanın muhakemesini kaybetmesine yol açan müthiş, kronik korku. Ve ikinci ödül nedir? وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ Bu da Arap dilinde sadece geçmiş için kullanılır. Yani yaptıklarından da mahzun olmayacak, üzülmeyecek. Bu şu demektir, üzülecek şeyler yapmayacak. Allah'ın rehberliğine bağlanan, Allah'ı rehber edinen, vahyi kılavuz edinen kimse yaptıklarından pişman olur mu? İşte bu iki garantiyi veriyor. Bu hüzün bugün farklı isimlerle anılıyor. Melankoli, ansiyete, nevroz ve bir takım ruhi, psikolojik hastalıklara yol açan ruhsal bir rahatsızlıktır, marazdır. Bugün modern insan işte bu iki şeyi, bu iki belayı birden yaşıyor. Hem gelecek endişesi ve kaygısı, hem geçmişin hüznü ve kronik üzüntüsü. Eğer Allah'ın kılavuzluğuna razı olur ve onun rehberliğine sığınırsa bir mümin, yani Allah'a güvenirse, ki müminin manası da bu değil midir? Allah'a tam güvenen insan. İman da bu değil midir? Allah'a güvenmek. Allah'a tam güvenen insan hem gelecek endişesinden hem de geçmişin hüznünden emin olacaktır. Allah bu garantiyi veriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar ki küfrettiler. Yani hakikatin üzerini örttüler. Kimler? Allah'ın rehberliğine uymayanlar. Allah'tan gelen o hidayeti reddedenler, onlar hakikatin üzerini örttüler. Küfür örtmek demektir. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ve ayetlerimizi yalanladılar. Sadece sözlü ayetlerimizi değil, kainat ayetlerimizi de yalanladılar. Aynı zamanda aklı yalanladılar, vicdanı yalanladılar ve iradeyi yalanladılar. Yani hem fiili, hem tabii, hem de sözlü, yazılı ayetlerimizi yalanladılar. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ İşte onlar ateş halkıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada astronomik sürelerle kalacaklardır. Buradaki halidunu daha önce ilk dersimizde Bakara suresinin ilk sayfalarını işlediğim derste de değinmiştim. Lugatta dilde uzun süre anlamına gelir. Buradan yola çıkarak cehennemin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu tartışılmıştır. Cehennemin kalıcı olduğunu söyleyenler, bu halidun ibaresini ebedi, bitimsiz, sonsuz müddet olarak görmüşler ve bunu Cin suresinin 23. ayetindeki halidine fiha ebede, ebede te'kidiyle de delillendirmişlerdir. Ancak cehennemin geçici olduğunu söyleyenler, ki birbirine can düşman olan iki İslami ekol bu konuda aynı fikre ulaşmışlar. Biri teosofik sufizmin savunucusu ve babası sayılan Muhyiddin bin Arabi, öteki de bu ekolün gerçekten amansız eleştiricisi olan Selefi ekolün babası sayılan İbn Teymiye. Bu iki ekolde ayrı ayrı gerekçelerle cehennemin sonsuz ve sınırsız değil, bir gün olup geçeceğini, yani bitimli olduğunu savunmuşlar ve bu görüşlerine Hud suresinin 106 ve 107. ayetini delil göster. Sufiler cehennemin geçiciliğini savunurken, onlar kendi mantıkları içerisinde zaten Allah'tan başka her şeyin geçici olduğunu söylerler ve bu fikirden yola çıkarlar. Ve bu fikirlerine de Kur'an'dan kullu men aleyha fan ve yabka vecu rabbike zul celali vel ikram ayetini. Yani her bir şey, herkes fani olacaktır. Baki kalacak olan sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. Ayetini delil gösterirler. İbn-i Teymiye ekolü ise, ki onun talebesi İbn-i Kayyim el-Cevziye, bu konuda müstakil bir de eser yazmıştır. Hadil Ervah ila Biladil Efrah diye. Ki bu eser Türkçe'de tercüme edildi. Bu eserde cehennemin geçiciliğini maddeler halinde sıralamış ve orada Allah'la beraber hiçbir şeyin baki olmadığını, sadece Allah'ın baki olduğunu, her bir şeyin bir süresi olduğunu ve cehennemin de bir süresi olduğunu ve bunun farklı bir delilinin Allah'ın rahmetinin gazabını geçmiş olduğunu, Allah'ın bağışlayıcılığının Allah'ın azabından daha büyük olduğunu da buna delil getirmişlerdir. Bu noktada cehennemi Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, İkbal gibi, bu yüzyılımızın başında yaşamış olan ünlü Kazanlı alim Musa Carullah Bigiyev gibi kimi alimler de bir terbiye yeri olarak görmüşler. Hatta Hindistanlı Ahmedüddin isimli bir reformist İslam alimi cehennemi bir hastane olarak niteler. Yani orada tedavi gördükten sonra herkes tedavisi hastalığına göre, tedavisi bittikten, ıslah olduktan ve tüm günahlarını orada temizledikten, günahı kadar yandıktan sonra cehennemde kalmayacağını iddia ederler. Bendeniz bu meselenin de gayba müteallik bir mesele olduğunu ve bu meselede hiç kimsenin söylediği sözün son söz olamayacağını, bu meselede son sözü söyleme yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyor ve bütün tarafların delillerinin hep kat'i deliller olmaktan daha çok zanni deliller olduğunu sanıyorum ve bu konudaki herhangi bir görüşten yana olmanın da gerekmediğini düşünüyorum. Ya bani İsrail, zikru ni'metiye allati en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhabun. Bir başka konu geldi. Bu konu adeta bu surenin Kur'an'ın başına yerleştirilmesinin gerekçesi olan bir konu. Yani İslam ümmetini bekleyen en büyük tehlikenin ne olduğu sorusuna cevap olan bir konu. Yani Musa ümmetinin Yahudileşmesi serüveni. İşte bu serüven bu ayetle anlatılmaya başlanıyor ki bu surede bu serüvene tam 120 ayet ayrılmış. 120 ayetle İsrailoğullarının Yahudileşme serüveni anlatılıyor. Ve bunun tek hikmeti de, ey Muhammed ümmeti, siz de aklınızı başınıza almazsanız, Musa'nın ümmeti gibi Yahudileşirsiniz. Bakın, Musa'nın ümmeti nasıl Yahudileşti? Onlardan ibret alın, ders alın, onların yaptığını yapmayın ki siz de onların akıbetine uğramayasınız. Onlar Yahudileşince Allah onlardan görevi aldı, insanlığa vahyi taşıma görevini size verdi. Eğer siz de Yahudileşirseniz, sizden alır, Yahudileşmemiş olan birilerine verir ki 1400 yıllık İslam tarihi bunun en büyük şahididir, delilidir. 1400 yıllık İslam tarihinde hangi toplum, hangi kavim Yahudileşmişse Allah İslam'ın bayraktarlığını ondan almış, bir başkasına vermiş ve o toplum bu sancağı göndere dikmiş ve taşımıştır. Bundan böyle de böyle olacaktır. İşte bu duygular ve bu bakış açısıyla bu ayetleri okuyalım. Ey İsrailoğulları! Nimetimi hatırlayın ki size vermiştim bu nimeti. Size verdiğim o bitimsiz vahiy nimetini, vahyi insanlığa taşıma nimetini hatırlayın. Ki bu nimeti öyle tefsir edebiliriz. Bu nimet, insanlık içerisinden Allah'ın bir toplumu, ana toplum, insanlığa ana toplum olarak seçmesi, yani ümmet olarak seçmesidir. Ve evfû bi'ahdî. Benimle yaptığınız sözleşmeye uyun. Ufi bi'ahdikum. Yani siz benimle yaptığınız sözleşmeye uyun ki evfû bi'ahdî. Ufi bi'ahdikum. Ben de sizinle yaptığım sözleşmeye uyayım. Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Ve iyyâye ferhebûn. Yalnız ama yalnızca benden sakının. Burada Allah'ın İsrailoğullarına verdiği söz elbette ki açık. Yani onları dünya insanlığına lider ve önder kılmak. Ama öncelikle onlar Allah'a verdikleri sözü tutarsa bu söz gerçekleşecek. Nedir onların verdiği, Allah'ın onlardan aldığı söz? Vahyi insanlığa taşımak, vahye ihanet etmemek, vahyi hayata hakim kılmak. Önder, öncü ve model bir toplum oluşturmak. Ve aminu bima enzeltu musaddiqan lima ma'akum. Ve iman edin size indirdiğim, sizinle beraber indirdiğim, size indirdiğim şeyi tasdik eden şeye iman edin. Ve la tekunu evvele kafirin bi. Ve onu ilk inkar eden siz olmayın. Ya da onu inkar edenlerin öncüsü olmayın. Yani burada söylenmek istenen şu. Sizin yanınızdakini tasdik eden indirdiğim vahye inanın. Kur'an'a inanın. Kur'an size gelen vahyi inkar etmiyor. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Sizin yanınızdakini tasdik eden indirdiğim şeye iman edin. Nedir bu? Kur'an'dır. Ve Kur'an Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat'ı inkar etmiyor. Peygamber Musa'yı tasdik ediyor. Musa'yı inkar etmiyor. Ve la tekunu evvele kafirin. Siz kafirlerin, onu inkar edenlerin öncüsü olmayın. Ve la teşteru bi ayati temenen galile. Ayetlerimi de az bir pahaya satmayın. Yani ayetlerimi dünya karşılığında takas etmeyin. Ayetlerimi ucuza satmayın. Bunun anlamı şudur. Pahalı pahalı para alın da ayetlerini pazarlayın manasına değil. Dünya karşılığında ahireti satmayın. Ebedi hayatı verip de geçici hayatı almayın. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hakikatlerini insanlara pazarlayıp da onunla para kazanmayın. Yani tezgahtarlık yapmayın demektir. Ve iyyâye fettekûn. Yalnızca benden korkun. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakkı batılla birbirine bulayıp karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkı batıla karıştırırsanız batıl hak olmaz. Ancak hak batıl olmaz. Hak hak olmaktan çıkar. Hak batıl olmaz. İsterse karıştırdığınız batıl, hakka karıştırdığınız batıl çok az olsun. İşte bu şirktir. Şirk, hakla batılın şirketi demektir. Hakla batılı şirket ettiğinizde bunun adına şirk denir. Onun için bir kazan bala, bir kaşık pislik dökmek, balın da pislik olması demektir. Artık o yenmez olur. Diyemezsiniz, yahu koca bir kazan zaten bal var. Pislik ne kadar ki? Küçücük diyemezsiniz. Artık o yenmez. İşte inanç da, hakla batılı karıştırmak da buna benzer. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namazı istikametle kılın. Karşılıksız yardımda bulunun. Çünkü bu emir Yahudilere olduğu için, İsrailoğullarına olduğu için bizdeki zekat anlamıyla çevirmiyorum. Tamamen karşılıksız yardım manasına. Çünkü zekat İslam fıkhının bir kavramıdır. Karşılıksız yardımda bulunun. Niçin? Çünkü Yahudiler faizle yaşadılar. Karşılıklı yardım ediyorlardı. Faiz alarak borç veriyorlardı. İşte bu onların bu hastalığına işaret için milletin kanını emmeyin faizle. Karşılıksız yardımda bulunun. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Rükû edenlerle, Allah'ın önünde eğilenlerle birlikte siz de eğilin. Yani İslam cemaatinin içine girin ve onlarla birlikte siz de eğilin. Çünkü onlar sizin peygamberinizi ve kitabınızı tasdik ediyor. Siz niçin onlardan ayrı duruyorsunuz? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz yoksa insanlara fazileti, erdemi tavsiye ediyor ama kendinizde sıra gelince onu unutuyor musunuz? Üstelik kitabı da okuyup dururken اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz hiç kafanızı çalıştırmayacak mısınız? Yani siz İnsanlara tavsiye ediyorsunuz bir şeyi, şunu yapın diyorsunuz ama kitabı okuduğunuz halde siz onu yapmıyorsunuz. Cahiller yapacaklar ama onlara önder olması gereken aydınlar, okumuş yazmışlar yapmayacaklar. Yani siz dini bir tezgahtar gibi pazarlıyorsunuz. Siz yapmakla söylemek arasını ayırıyorsunuz. Oysa ki öncelikle onu sizin yapmanız gerekiyordu. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan namaz ve sabırla ya da dua ve direnişle yardım isteyin. Sabır direniştir, direnmektir. Neye karşı direnmek? Günaha, isyana, şeytana, nefse karşı direnmek. Daha doğrusu niçin böyle bir ayet İsrailoğullarıyla ilgili bir konunun içine girmiş diye sorarsanız Yahudileşmeye karşı direnmek. Direnin. Sizi Yahudileştirmek isteyen şeytana, insan şeytanlarına karşı namazla ve dua ile direnin. Namazın bir anlamı da duadır. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşi'în. Elbette böyle yapmak, Allah'tan gereği gibi korkanların dışındakilere ağır gelir. Yani Allah'a kayıtsız şartsız teslim olanlar bunu becerebilir. Onun dışındakiler nasıl bunu yapabilsin? Yani günaha karşı, şeytana karşı, insanın arzularına, ayartıcı içgüdülerine karşı nasıl dirensinler? İşte İsrailoğulları da direnemedikleri için Yahudileştiler. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bunu yapabilen o yiğit kimseler var ya, onlar bir gün Rablerine kavuşacaklarına ve dönüşün, sonunda dönüşün ona olacağına gözleriyle görmüş gibi inanırlar. Yazunnun bir şeyi gözlemlemediği halde, gözüyle görmediği halde, gözüyle görmüş gibi iman etmeye denir. İşte Allah'ın sabır ve namazla, direniş ve dua ile şeytana, nefsinize, toplumun ayartmalarına, iç güzlerinizin baskılarına karşı direnirseniz, bunu ancak gözünüzle görmüş gibi Allah'a kavuşacağınıza iman ediyorsanız yapabilirsiniz demektedir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.